Язеп, уставай, кричить ён сыну, уставай у гэтую ж хвіліну, бередять ноты ценаровы, нібыта злосны яго бровы, чаго да хлопца прывязаўся, лепш лёг бы каменем, набраўся, гаворыць баба, і сярдуе, а дзед яе як бы не чуе, уставай, лайдак, маліся Богу. Язеп варушыцца ў бярлогу, стае, пачухваецца, плача. Што то за доля, за бядача? Ці ён распуснік, ці ён збойца? Ну, кленч, хрысціся ў імя ойца. Язепа трохі дзед павучыць і памуштруе, і памучыць, бо трэба ж іх адукаваць і паслушэнству навучаць. Яшчэ на дзеда паглядзеце, калі дзед вып'е на банкеце. У дзеда шчокі румянеюць, у дзеда вочы весялеюць, гарохам дзеда ў смех якоча, а сэрца руху, шуму хоча. Эх, яшчэ шчышча, яшчэ шчышча. Тут дзед і цмокае, і сівішча, як салавей з сіваваронкай. Ды як зальецца песняй звонкай. Не, дзеду трэба болей руху, і дзеду цесна ў тым кажуху. Кажух на лаву дзед скідае, і бубін рэшата хватае. Бубніць увечка, чым папала, ды як прышчоўкне, ды прыўдала. Тут вам і полька, і мазурка. Такі быў дзед, нябожчык Юрка. І дзядзька быў рыбак выдатны, хоць больш урыўкавы, прыватны, але лавіў такі нямала, і дзядзьку ў рыбе шанцавала. Бывала, постражні прыправіць, на шчупакоў нясе і ставіць. Глядзіш, о, добрая мінута, шнур з вілак спушчан, палка ўгнута, схапіў жыўца шчупак і свішча, дастаў у два локці шчупачышча. І звуда і дзядзька шчасце мае, язёў занадзіць і кілзае. Языў тры хунты ў чатыры, а гледзіць дзядзька букты, віры, картофель зварыць і гароху, і надзіць рыбу ён патроху. Лавіў наш дзядзька нерадкамі, і вінцерамі, і сачкамі, ды аднаго ўсё ж бракавала, у дзядзькі чоўна не ставала. Каля адрынкі пад страхою у дзеда Юркі сіратою валяўся човен. Так, без дзела. На сонце сохла яго цела, і човен, праўда, ўжо не новы. Дзед Юрка быў рыбак скарбовы, скарбовай чайкай карыстаўся, а ўласны човен так валяўся, як бы ў адстаўцы той сенатар. Хоць на чаўны дзед быў аматар. Дзед Юрка дзядзьку паважае. І да яго прыхільнасць мае. Антош не знае такой моды рабіць у рыбе перашкоды, і глупства ён рабіць не стане, у вентер дзедаў не загляне. Бяры, Антош, ты човен гэты. Рассохся трохі ён за лета, і сям там нават пакалоўся, і шашаль, можа, дзе завёўся, але агледзеўшы нічога, яшчэ паслужыць мала-многа. Антош, як сонца засвяціўся, даўно аб чоўні ён смуціўся. Дадому дзядзька ехаў лёсы, кладзе ён човен на калёсы, і едзе наш Антош вясёлы, і з ім падсмейваюцца і колы. На рэчку човен ён спускае, няхай сабе тут намакае. А там, управіўшыся ў бою, залье Антош яго смалою, агледзіць і заканапаціць, а дзе і бляхаю прыхваціць. Засвішча човен мой стралою, так думаў дядька сам з сабою. Пакуль Антош канчаў работу, на рэчцы човен меў турботу. Як толькі добра сонца ўгрэе, Кастусь у чоўні ўжо дурэе, без нагавіц, у адной кашулі, і хоць за ногі мыць скітнулі і запускалі як бы спіцы, але скідаў ён нагавіцы, бо так спрытней быць каля чоўна, і нагавіцы рэч умоўна, зазнаў тут бедны човен гора. Каламі Костусь яго пораю, усе бокі яго круціць і толькі воду каламуціць, бо тут гразі больш, чым вады, і мулу розныя брыды. Бубніць тут човен, ходзіць рэха, такая хлопцу з ім патеха. Антош на човен свой гляне, і весялей на сэрцы стане. Які б ні было, все чаўнок, і шчылін мала, як намок. Тым часам дзядзька ненароком глядзіў на човен добрым вокам.

і свободи.